You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eigenlijk Van Morrison, Brown Eyed Girl. Dat was de originele stereomix. Want al die dingen zijn terug uit op het Bang Records. En als u liefhebber bent van Van Morrison, Dem en al die fantastische muziekjes van begin de 60s, dan moet die driedubbele CD bij u thuis liggen. Burning Seas, en dan zitten we ergens in 2014. Die man komt uit Groot-Brittannië, Duke Garwood, maar is goed bevriend met Mark Lanegan, alhoewel die in de Verenigde Staten woont. Een nummer uit zijn vorige CD, Burning Seas, komt uit de CD Heavy Love, en hier is Burning Seas, Duke Garwood. Your time. When you go, I follow. Blindly on until the gray drop. Yeah. a storm god, lost and out of his home. Laying waste like a storm god, lost and out of control. LP's die zeer goed in elkaar zitten, en dat was Burning Seas uit zijn vorige, want hij heeft nu een nieuwe, zijn vorige van 2015. De titel is Heavy Love. Ja. Goed, Muddy en Ralph, en we komen bij Reverend Sekou, ofwel Blues met een Attitude. Een debuut van de jonge Afro-Amerikaan Reverend Sekou. We luisteren naar Muddy and Rough. And the road will be long. listen. It will be prettier. Seco was dat met Muddy and Rough. Eigenlijk gloednieuw. Wat niet gloednieuw is, is het volgende. Het nummer zeker en vast niet, maar de man die het speelt zeker niet. Dave Baby Cortez. Een goede orgelist met een heel goed nummer. Watermelon Man. better go. Because I like you much too much. You have a way with you. You ought to know now just why I like you much too much. The night was gay with you. Long sweet in your eyes of love, and we must meet spring. I want you so now. You have the lips, oh, love to touch. Hey, you better go. Zwoele muziek voor een zwoele studio. Gloria Coleman komt uit een LP uit 1971. You Better Go Now. Daarvoor The War on Drugs uit Lost in Dreams van 2014 en het bekende Under Pressure. U bent nog altijd bij Café Bohemia en dat met Ezechiël. Goed, we gaan naar de laatste nieuwe schijf van Thurston Moore. U kent hem wel, die fantastische gitarist van de Sonic Youth. Smoke of Dreams. Thurston Moore, Smoke of Dreams uit zijn laatste nieuwe schijf. Café Bohemia. Muziek voor oudere jongeren, oude rockers en vooral fijnproevers. Johnny Mitchell uit Blue en dat met Carrie. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy. I've got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. Carrie, get out your cage. A bottle of wine, and we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll put on some silk. I'll put on some silk. Oh, you're a mean old ass. I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome, and rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fare-thee-wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. Come on, Carrie, get out your cage. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave you, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling down in the street. Now they got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. Carrie, get out your cage. I'll put on my finest silk. Ja, zo'n crazy funkatier uit de 70s. Laurie Young was dat. Fuel for the Fire. En daarvoor Joni Mitchell dus met Carrie. The Cake, een groepje dat twee LP's gemaakt heeft, bestond uit drie vrouwen die fantastische stemmen hadden en fantastische liedjes. Zoals You Can Have Him, The Cake. Die fantastische engelgezangen uit de 60s van de dames van The Cake gaan we naar een bluesfiguur dat compleet onbekend is. Rob Lamothe, Blue Ray. Sing like hell. I know you're out on a big soul ride, and I wish you well. Sent a prayer for you last night, down on my knees. scream like a rumbling train. Darkness, darkness, be my pillow. Take my hand and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep. Darkness, darkness, hide my yearning for the things that cannot be. Keep my mind from constant turning toward things I cannot see now. Things I cannot see now. Things I cannot see. Darkness, darkness, long and lonesome is the day. Brings me zo'n klassieker uit de 60s, maar dat gebracht door de Young Bloods. Darkness, darkness. We gaan even naar Ethiopië. Awash en Ali Mohamed Bira. Café Bohemia, is hier jou. Riga namuri riga namuri. shoki sa yani hiriya na ma bachi sa hawash na ma shoki sa yani hiriya na ma bachi sa Allah din dirre dawa komale la fi yani na jatti Allah din dirre dawa komale la fi yani na jatti magalen dirre dawa namali hindu bisi jatti Sababa, ya galana kotu na dabarsi bishanati sababa, ya galana kotu na dabarsi hindu ne ningagabe, ya magale shajina hafarsi. Salale tan gulufa, jimbatu na basa haran kuni salale. Jimmatuna ba saharan kuni nulaju alaguma mawalitu boya karan kuni awash na mashokisa yani hiriya na mabachisa awash na mashokisa yani hiriya na mabachisa awash na mashokisa yani hiriya na mabachisa awash na mashokisa yani hiriya na mabachisa awash na mashokisa yani hiriya na mabachisa Thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses. How his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymph. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. For you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Ja, nog zo'n groot klassieker uit de 60s van de supergroep Cream en Tales of Brave Ulysses. Goed, nog even naar Reverend Sekou. Een blues met een attitude resist. No matter what you do, no matter what you say, you can lie on us, you can scandalize our name. We will not bow down! When they try and tell you what you can and can't do, resist. When they say what you don't know, tell them to go back to school, resist. When they try and tell you who is and ain't your neighbor, resist. When they won't pay you and exploit your labor, we want freedom, man. What you wanna be and take your time. Isolation in Slow Motion van het bekende en meestal onbekende groepje uit de 60s, The Count Five. Daarvoor dus Resist van Reverend Siku, ofwel gloednieuw in de blues music. We gaan even naar de Caraïben, want hier is Gérard Nerpla, La Soufrie. Spécial la soufrière. Son nom Salimoun. Vous même dérangez où? Le 8 juillet. Vous arrêtez le tour de la croix de l'eau. Vous prenez tout casa où? Moun sans travail. Femme de poubelle. Arrêtez la misère. Arrêtez. Les juillet vous-même dérangez où? Vous voyez sans nous voyez wash. Où m'en dénomme? Je pas voir une troisième. Vous t'asiez couché hier vers où? Vous trouvez pas ça rimé? En vieille femme à la japou, un jeune vieil homme à la montagne pelée. C'est nous, maman, nous ne pouvons rien divorcer. Tous les soirs, la terre a tremblé, et puis c'est vieux coup de rien à la. Michel Feya monté à ses roues. Débarqué Michel Fia. En Guadeloupe, nous aimons les femmes, mais nous pas ni force pour ta là. En la souffrière, pardonnez-nous, nous cachons chez on met dans terre. Professeur Bouska, venez-nous. Tout tourné, les calcins au poignet. Il fait commander professeur Bouska, oui, passer à chaque femme là. Professeur Boss vient à Guadeloupe, tout tourné comme maman est payé. Il était caille manier tété, mal à souffrir, elle est barragée. Celle parole inétendue, évacuer la population. T'es qu'à du fun garçon là. Il n'y a pas oublié, c'est Yaoun Tazef qui t'y jambé. L'être tout est revenu, accompagné et amis. Voilà ce fouillet sourit pour vous, et vous comprenez, c'est calmé. Il faut que vous en explosion, vous tous les trois blessés en tête. C'est la montagne pelée. Qui bat moi son? C'est la montagne pelée. Qui bat magma? Est-ce que c'est pas payé moi? C'est la montagne pelée. Qui moi yembe? C'est la montagne pelée. Qui chéri moi? C'est la montagne pelée. Qui moi yembe? A payé moi en hélicoptère. Monsieur Haroun Tazef, qu'en pensez-vous du volcan de la Croix de l'eau? Pour le moment, elle ne paraît pas très dangereuse. Et vous, professeur Tombling? Elle est très menaçante. Et vous, professeur Allègre? Nous ne pouvons pas nous prononcer. Et vous, professeur Feuillard? Nous devons nous méfier de ce genre de volcan jusqu'ici inconnu. Et vous, professeur Rousse? Nous courons à la catastrophe. Merci, monsieur. Au prochain bulletin, Soufriétique, dirigé par André Redo. Mettez-vous à l'écoute. Hein. Qui moins aimé, c'est la montagne pelée. Qui bon magma, c'est la montagne pelée. Qui moins jaloux, pas veillez moi en hélicoptère. C'est c'est la montagne volée. Qui moins aimé, c'est la montagne volée. Qui moins jaloux, c'est la montagne volée. Qui moins aimé, laissez-moi vivre, petit brin. Aïe, aïe, aïe. Ma veillez moi. Laissez-moi vivre. Aïe, aïe, aïe. La vieille femme. 60s psychedelica was dat met Morning Dew, nog zo'n klassieker. En de groep was compleet onbekend. De Nova One hebben één LP gemaakt en dat was ongeveer het gekendste nummer dat er op stond. Gareth LeBow, en dan zitten we ergens diep in Louisiana. Killing Me. Much colder than I thought it could be. Well, right now it's tough, but that's the way it's gotta be. I'm gonna have to fight if I'm ever gonna be free from your love. But it's killing me. Well, I know, baby, your loving ain't meant for me. You treat me so low down, girl. I finally see what others have seen for so long, that you made me whole. Tough as can be, but I'm gonna fight to be free from your love, yeah. But it's killing me. Tell me now, baby, can it be? Take your loving away from me. Singing that well-worn song, I guess it's just my turn down. I hate to sing along, and it's killing me. This made it to the other side, baby. Bohemia, deux fois Gareth Lebeau. Thank you. de mooie Blue-Eyed Soul van Gerrit LeBeau. En we luisterden naar Blue-Eyed Girl en Killing Me. Ja, onze volgende gast is heel wat anders. Het bekende nummer, ja, u kent het nummer. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Maar gebracht door de Slits. Are your needs what I like? We Got the Perfect Love, en dat door de meest minder bekende soulzanger George Jackson. Jimmy LaFave, een man die eigenlijk alleen maar bekend was in de Verenigde Staten en een klein beetje in Nederland en ook een beetje in Vlaanderen, en die is over 14 dagen overleden. 61 jaar, Jimmy LaFave, Blue Nightfall. Een kleine ode. Wanna get out of this car, just wanna drive and drive into the fading light and pretend I'm alive. Don't wanna call your name, hurts me way too deep. It's a blue nightfall, now I weep. Here I stand, facing my and you're all gone, like a faraway song. I suppose that I should get some sleep. It's a blue nightfall, now I get out of this car, just wanna drive and drive to the fading light and pretend I'm alive. Don't wanna call your name. Hurts me way too deep. It's a blue nightfall. Now I weep. Blue nightfall. Now I weep. Bohemia, muziek voor oudere jongeren, oude rockers en vooral fijnproevers. Concentrate this time, you may well soon find, we are not your kind. Play was on display, yeah. Guess it's well soon said. Today was not your day. Concentrate this time, you may sister. It's the Centromatic was dat. All the Falses Heart Can Try. En dat is de titel van de cd. En we speelden Members of the Show. Een nummer van de cd van Lucinda Williams Essence. Het mooiste nummer. I Envy the Wind. Your body. lost in a space the size of a room, scared of the dark, hope daylight comes soon. I sit thinking I'm young. I sit and twiddle my thumbs. Found me a bird whose wings could not fly. Gave him a home, but this morning he'll die. I sit thinking I'm young. I sit and twiddle my thumb. Remember to cry when people won't let you go places for fun. Just 'cause you're grown up, don't let your age show up. Make faces, stay young. My love to be, I kiss her, then run. More than a kiss could ruin what's fun. I sit thinking I'm young. I sit and twiddle my thumbs. Twee gewoon mooie liedjes. Twiddle My Thumbs, en dat was Stained Glass uit 1968. En I Envy the Wind van Lucinda Williams. I Can Turn to Lose, Alan Price. Second. Café Bohemia. I love you, baby. I Can Turn You Loose, een grote hit voor Alan Price set. U hebt nog twee nummers te goed, Herbie Mann en de Harlem Nocturne en eentje van Fleetwood Mac Ryan. Alvast bedankt voor het luisteren, volgende week zijn we terug. Dan is onze café weer open met de longtracks en de Global Mix. Alvast bedankt voor het luisteren en tot volgende week. RQC